أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا عنوان ہے کارسینوما آف دی لیور یا جگر کا کینسر. ہر انسان کے لیے جگر کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور ہم سیمنٹ آف دی باڈی جو ہے وہ جگر کو کہتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ پورے بدن کی جو ہے فوڈ فیکٹری ہے. اس میں اس کی حفاظت کرنا, اس کو بیماریوں سے بچانا ہم سب انسانوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے جگر کی حفاظت کریں. کینسر ہونے کی صورت میں سب سے پہلی بات یہ کہ سر میں درد سے علامات شروع ہوتی ہیں, وومٹنگ سے علامات شروع ہوتی ہیں, بعض دفعہ بعض مریضوں کے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, بعض دفعہ جب بہت زیادہ تیزابیت ہو جائے اور آپ صرف تیزابیت ہی کی علاج کرانے میں لگے رہیں, کوئی ٹیسٹ نہ کرائیں, تو اس کو وقت ملتا ہے اور یہ اسٹیج ون سے اسٹیپ فور تک کے آ جاتا ہے, اور جب آخری لمحات میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو مریض کا پیٹ پھولنے لگتا ہے, اس کو ایڈیما کی شکایت ہو جاتی ہے, اس کا جگر انلارجمنٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جب جگر بڑھ جاتا ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے, تو سیدھے ہاتھ کی طرف درد محسوس ہوتا ہے, پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے, سفید دانے دار مواد جگر میں جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے جگر کو ختم کرنے لگتا ہے, پیٹ جیسے میں نے بتایا کہ پھول جاتا ہے, اور اسی ایڈیما کی وجہ سے پاؤں میں ورم بھی آ جاتا ہے. تو یہ جگر کا کینسر جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں, جگر کی حفاظت کے لیے ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں, لیکن آج اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم جگر کے کینسر سے کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی غذاؤں کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنے ڈیڈوکسیشن کے لیے جگر کے لیے بہتر جو ہے تازہ پھلوں کے رس ہوتے ہیں, کہ جتنے بھی آپ تازہ پھلوں کے رس لیں گے تو آپ کا جگر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. بہت زیادہ بازار کی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, چاٹ وغیرہ اس چیز کا استعمال, اور بہت زیادہ چاٹ مسالوں کا استعمال, اس کی وجہ سے جگر میں خرابیاں ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حلق میں یا منہ میں, بعض دفعہ پنکریاز میں, بعض دفعہ لنگس میں کہیں بھی کینسر اگر ہو جائے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے, اسپریڈ ہو جاتا ہے اور وہ جگر کی طرف چلا جاتا ہے. تو مختلف اس کے جو ہے مدراج ہوتے ہیں, مختلف اس کے عنوانات ہوتے ہیں, کارسینوما آف لنگس بھی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے کارسینوما جو ہے وہ بلیڈر کے اندر بھی ہو جاتا ہے, آنتوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, لیکن جگر میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اعضائے رئیسہ جو ہے وہ خراب ہونے جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مریض کا وزن جو ہے وہ گرنے لگتا ہے, وہ پتلا ہونے لگتا ہے, اس کے جسم کے اندر خون بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ ریسرچ اپنی جگہ پر, لیکن میں نے تو زیادہ تر یہی دیکھا کہ جگر کا کینسر جو ہے وہ عموماً ڈکلائننگ کی طرف ہی لاتا ہے. چاہے آپ کوئی بھی دوا کھائیں, ایلوپیتھک کا آپ کیمو کروا لیں, آپ جو بھی تھراپی کروا لیں, لیکن دن بدن ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چونکہ فورتھ اسٹیج پر ہی زیادہ تر ڈائگنوز ہوتا ہے, تو وہ نیچے ہی کی طرف مریض آتا ہے اور اس کی زندگی کو خطرہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ جگر کے کینسر سے بچنے کے لیے معدے اور جگر کا علاج کروائیں. تیزابیت ہے تو آپ صرف ایک مخصوص کیپسول نہ کھائیں, وہ مخصوص کیپسول صرف وقتی طور پہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے میں چاہتا ہوں کہ کینسر کے جو اہم دوائیں ہیں وہ ضرور آپ کو بتا دوں, تو اس میں سب سے پہلی چیز زخم حیات. یہ میرا بہت ہی عمدہ نسخہ ہے کینسر کے پیشنٹس کو, میں نے بہت اس میں ڈیل کیا ہے, اس میں تکالیف جو اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کرواتے, یا لیور کو ٹچ نہیں کرواتے, یا کیمو نہیں کرواتے, تو ان کو اگر سٹیپ ٹرو کے اندر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہم دوائیں دیں, خاص طور پہ زخم حیات اور دار ہل, تو یہ بنیادی طور پہ دو جڑی بوٹیاں آپ لکھ لیجئے کہ اس میں آپ دونوں کو ہم وزن پسوا لیجئے, اور ایک چائے کا چمچہ صبح, دوپہر, رات, تینوں وقت ایک ایک چمچہ پیجئے. اس سے جو ہے کینسر اگر ہو بھی جاتا ہے شروع کا تو وہ کور ہونا شروع کرتا ہے, غذاؤں میں بہت سخت پرہیز کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے इसमें ये कि इन दो चीज़ों के अलावा जो है और जो चीज़ है वो धमासा बूटी है। धमासा बूटी कैंसर के इलाज में बिल्कुल हतमी इलाज होता है कि अगर कैंसर जो है हम सेकंड स्टेज के ऊपर पकड़ लेते हैं तो इसमें ये होता है कि अगर आप धमासा बूटी 25 ग्राम ले लें और उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और 25 ग्राम एक वक्त में सुबह जो है इसको 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाला जाए और जब पानी आधा रह जाए तो इसको सुबह के वक्त मरीज़ को पिलाएं, रात के वक्त मरीज़ को खिलाएं। इसी तरीके से इसमें सपोर्टिंग मेडिसिन हम नहीं दे सकते तो दमासा बूटी के साथ के सत्यानाशी बूटी ये भी कैंसर के लिए बहुत उम्दा दवा है कि आप सत्यानाशी बूटी 25 ग्राम दमासा बूटी और सत्यानाशी बूटी सिर्फ 5 ग्राम इन दोनों को आप इसी तरीके से जोशंदा बना के और मरीज़ को दीजिए तो इससे भी कार्सिनोमा जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो बुनियादी चीज़ है बुनियादी चीज़ ये कि मरीज़ की तकलीफ़ कम होने लगती है, उसकी जो भूख मर जाती है वो भूख बेहतर होती है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि मुरब्बे आमला जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और इसमें ऊँटनी का दूध जो है उसमें भी शरबत बजूरी मिला के मरीज़ को दिया जाए। तो ये अगर हम शुरू में डायग्नोज कर लेते हैं, अगर हम ये शुरू में होता यही है कि मरीज़ आता है डॉक्टर के पास या हकीम के पास आता है तो वो जिगर के टेस्ट करवाने के बजाय उसको कहता है जी आपको तेजाबियत है, आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, आपका मैदा ख़राब है, तो आप ऐसा करें ये दवाएँ खाइए और किसी किस्म के टेस्ट नहीं करवाता। तो लोग डरते भी हैं कि अगर हम कहते हैं भैया आप ऐसा करें कार्सिनोमा के लिए आप ये टेस्ट करवा लीजिए कहीं आपको ऐसा तो ना हो, तो वो सिर्फ नाम कैंसर ही उसके लिए काफ़ी होता है ये कहना कि मुझे शक हो रहा है कि आपको ये हो गया है, तो मरीज़ जो है वो बहुत चौंकता है। तो इसमें चौंकने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बीमारी आपको पहले से मालूम हो कि आप जो है ये इसमें मुबतला ना हो जाए तो उसके हम प्रिकॉशंस लिए दवाएँ देना शुरू कर देते हैं कि आप इससे बचें, अभी आपका स्टेप 1 है स्टेप 2 है, तो उसमें वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं और जब वो कंट्रोल होती हैं तो अल्लाह चाहे तो जिगर के अंदर ये ताकत अल्लाह पाक ने दी है कि जिगर जो है रीबिल्ड हो जाता है। यानी कि अगर वो डैमेज भी हो गया है, जिगर के 3 हिस्से हैं, अगर वो डैमेज भी हो जाता है तो वो रीबिल्ड भी होने लगता है, लेकिन उस मरीज़ के अंदर अगर पावर हो, उस मरीज़ के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो, उसकी रेजिस्ट अच्छी हो तो ये चीज़ें रिटर्न भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आप इसको शुरू में डायग्नोज करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी दवाओं का, इसमें यह है कि इन दवाओं से आपकी जो ज़िंदगी है वो लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो आप कैंसर का पेशेंट है अमेरिका तक लोगों को मैंने देखा गए तो वो यही कहते हैं कि हम तो आपको लाइफ सेविंग जो है मेडिसिन देंगे कि आपकी लाइफ जो भी अब बाकी है वो बेहतर ज़िंदगी गुजरे, तकलीफ़ कम हो। लेकिन इसमें तकलीफ़ इसलिए कम नहीं होती कि जिगर में जब कैंसर हो जाता है तो बार बार पेट जो फूल जाता है, इतना ज़्यादा फूल जाता है कि पेट पकड़ के मरीज़ चलता है, इतना ज़्यादा जो है वो पानी एडिमा जो है पेट में जमा हो जाता है कि उसको सिरिंज के ज़रिए वो पानी निकलवाना पड़ता है हर 4थे दिन या 8वें दिन। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कैंसर से बचने के लिए अपने जिगर के टेस्ट और तमाम मामलात को बेहतर करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानी पढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मोहम्मद इब्रार बात कर रहा हूँ, कोयटा से। जी फरमाइए सवाल। मेरा मामू, उसकी 50 साल उम्र है, उसको जो है ना 9-10 साल से टाइफाइड बुखार है और मलेरिया भी है। अच्छा। और उसका जो है ना रंगत भी काली है और कमजोरी भी है, खांसी भी साथ है। चलें ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं हजरो अटक से मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी मैं खातून के बिहाफ से कॉल कर रहा हूँ। जी उनका चेहरा जो है वो बाएं तरफ कभी कभी अचानक ना खींचना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाता है। तो ये इसको आप लकवा समझ लें, जो भी आप इसको नाम देंगे। ठीक है, एक तो ये मसला है, दूसरा वजन का भी काफी मसला है, उनको कम नहीं हो रहा और चेहरे पे छाइयां भी बहुत ज्यादा हैं। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसके लिए बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी को हकीम साहब, आज आप जिगर के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, जी जी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हम किस तरह की रूटीन अपनी डेली लाइफ में रखें कि हम अपने जिगर को बेहतर बनाएं और उसके ऊपर यानी किन चीज़ों से हम बचें कि उसको बेहतर हालत में रखा जा सके। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहती जी, मैं आपको ब्रीफिंग दे दूंगा। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं राबिया लाहौर से बात कर रही हूँ। राबिया साहब, हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब जी, जी कौन साहिबा, कहाँ से फरमाइए? मैं, मेरी बेटी है ना, कोई तकरीबन 40 साल उसकी उम्र है। ठीक। तो उसके ना बहुत ज्यादा कल शोर आया है ना, उन्होंने करवाया, उसको घबराहट होती थी ना बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने चेकअप करवाया, यानी कि टेस्ट करवाया ना, उसमें आया है कि वो बहुत ज्यादा 300 भी ज्यादा उसको कोलेस्ट्रॉल आया है। ठीक है, उम्र उनकी 40 साल है। ना गुर्दों में उसको रेत आई है। ठीक है ठीक। तो इसका कुछ बता दें आप, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? उसका नाम फौजिया है। फौजिया साहिबा, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, रावलपिंडी से। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शकरगढ़ से बोल रही हूँ, मिसेज मुश्ताक। जी फरमाइए, सवाल बताइए। जी सवाल, टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए ताकि हमें आपकी आवाज आ सके। बंद है। मैं मिसेज मुश्ताक बोल रही हूँ शकरगढ़ से। जी जी, मैंने अकीम साहब आपसे पहले भी बात की थी, मेरी बहन है छोटी, उसको किडनी स्टोन है। अच्छा, तो आपने उनके बारे में बताया था, कुल्थी की दाल थी, नाखूना था, और तब ना अभी ये 2 महीने हो गए इस बात को, लेकिन वो मुझे ना वो गुट्टे बुट्टे के जो बाल है वो नहीं मिल रहे थे। तो आप प्लीज कोई और वो नुस्खा बता दें कि बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाई हैं लेकिन कोई हल नहीं हो रहा, तो आप प्लीज कोई दवाई बता दें कुछ नुस्खा। ठीक है इंशाल्लाह। और एक और मसला है, एक और मेरी बेटी है 8 माह की। जी जी। तो उसको ना खांसी बहुत ज्यादा, जुकाम और खांसी इस तरह होती है कि उसको गोता लगता है बहुत ज्यादा। 8 माह की है वो। 8 माह की, तो प्लीज बता दीजिएगा तफसील से। नहीं नहीं, तो लास्ट टाइम भी आपने एक क्वेश्चन नहीं बताया था, तो एक बता दिया, तो आप प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, आपके 2 जवाब आते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद अब्रार साहब कोयटा से थे और उन्होंने बताया कि बुखार और टाइफाइड इनको पुराना हो गया है। देखिए, हर किस्म के बुखार के लिए, यहाँ तक के जिन लोगों को सिंध में या पंजाब में चिकनगुनिया की बीमारी बहुत है, मैंने इस सिलसिले में एक नुस्खा भी दिया था, और एक दूसरा नुस्खा भी आप ले लें कि उसमें तुलसी जो है उसके पत्तियाँ जो हैं आप तकरीबन 40 पत्तियाँ ले लीजिए और 10 अदद काली मिर्च, इन दोनों को एक गिलास पानी में इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए, और उसके बाद आप ये मरीज़ को दीजिए, और आप भी ये अब्रार साहब ये लीजिए, इससे पुराने बुखार के लिए इसमें अगर आप आधा चम्मच सौंफ का इजाफा कर दें और इसका पानी सुबह शाम एक एक गिलास पिए तो बहुत उम्दा रहता है। इसी तरीके से किसी अच्छी जगह से खमीर मरवारीदी आप खाइए, क्योंकि अमूमन टाइफाइड होने के बाद अंदर ज़ख़म या जो हो जाते हैं उसकी बेहतरी के लिए मरवारीदी का कोर्स करें 3 महीने का, कि आप 3 महीने तक एक चाय का चमचा सुबह, एक चाय का चमचा शाम खमीर मरवारीदी इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। हजरों से हमारे पास एक कॉल थी अटक से, और इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ जो भी हैं उन्होंने खातून का बताया, और आपने बताया कि लकवे का एक अटैक सा लगता है, तो इसमें आप ये कीजिए, 3 चीज़ें ले लीजिए, ऊद सलेब वाला 50 ग्राम ले लीजिए, और आकर करहा जो है 50 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से जायफल जो है वो 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को 150 ग्राम हो जाएंगी, इन तीनों चीज़ों को 1 किलो शहद में मिला दीजिए, और मिलाने के बाद उन्हें जो है सुबह शाम लाजमी जो है वो उसको माजून की तरह दें, और इसी तरीके से गाय के गोश्त में जो हड्डी होती है, नली जिसे निकलती है, हम निहारी में डालते हैं, वो मैंने देखा है कि लकवा के लिए या पोलियो के लिए बहुत अच्छा रहता है कि उसकी गूदा ले लें और उसको तवे में जो है जलाइए, और उसके बाद उसका तेल बन जाएगा, उसे महफूज रखिए, और वो उन जगहों पर लगाइए, ख़ास तौर पर सीधे हाथ की तरफ या उल्टे जहाँ भी उनको मसला, उसे लगाइए, मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तीसरा हमारे पास राबिया साहिबा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम अपने जिगर को कैसे सेहतमंद रखें। तो बात सिर्फ यही है कि मैं अमूमन प्रोग्रामों में बताता हूँ कि विटामिन सी जो है उसका इंटेक हम हर खाने में रखें। क्या कोशिश ये करें कि हम जो पुदीने की चटनी है उसमें आलू बुखारा सूखा या इमली या फिर अनारदाना, इन अनारदाने की चटनी भी पुदीने के साथ बनती है, अपने हर खाने में विटामिन सी का इंटेक बढ़ाइए। वो फल फ्रूट जो कुदरती तौर पे मौसम के होते हैं वो खाइए। और जिगर दोस्त वो होता है जो जिगर में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता, प्रेशर से मतलब वक्त पर खाना खाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मिज़दाक खाना खाइए कि एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा आपने ग़िज़ा लेनी है। खुराक आप कम कर दीजिए, असल में ये एक मशीन है, आप एक मशीन को एक लिमिट में इस्तेमाल करेंगे, ये फूड फैक्ट्री है। अब आप इसमें आप मुख्तलिफ वक्तों में खाना खा रहे हैं और इतनी चिकनी चीज़ें जो खा रहे हैं और घी तेल बाज़ार की कढ़ाइयाँ, ये तमाम चीज़ें जो है जिगर के कैंसर का सबब बनती हैं। ख़ास तौर पे ये मैंने देखा कि हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट हैं उनको परहेज़ बताया जाता है, वो कहता है कि नहीं साहब अभी तो नेगेटिव आ गया और अब हम ठीक हैं, और उसके बाद वो कढ़ाई गोश्त दुम्बे का गोश्त तमाम चीज़ें खाते हैं और उसके 10-12 साल गुजरते नहीं कि उनको लीवर का कैंसर हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि कोई ऐसी हरूफ आता है, ऐसी कोई बीमारी जिगर की आती है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ग़िज़ाई परहेज़ करें। ग़िज़ा के अंदर कोशिश ये कीजिए कि हफ्ते में एक मरतबा कब्ज़ अगर आपको है या नहीं, लेकिन जुलाब लेना, ये एक तरीक़ा है कि अगर आप अपने मैदे और जिगर को सही रखना चाहते हैं तो जुलाब जो है हफ्ते में एक दफ़ा किसी न किसी अंदाज से, इंजीर ले लीजिए, सना मक्की को पीस के ले लीजिए, सना मक्की और गुलाब के फूल और इंजीर मिलाकर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से कब्ज़ नहीं होना चाहिए, जब कब्ज़ नहीं होगा तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपका जिगर भी सही रहेगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि विटामिन सी की इंटेक जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दीजिए, इससे आप जिगर की बीमारी की तरफ नहीं आएंगे। ये दूसरा ये कि ये जो हम चौथे नंबर पर एक सवाल है, लेकिन हम चिकन गुनिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम अभी आप ये देख रहे होंगे इसमें सूरनजान भी है और इसमें करण जुआ सौगर, ये बेसिकली नुस्खा है कि इतना आप पिसवा लीजिए और ये इसका जो खुराक है वो आपको छोटे बच्चों के लिए सिर्फ 2 चुटकी है और बड़ों के लिए आधा चमचा या 2 ग्राम के करीब खुराक है। तो ये तसीह में कर रहा हूँ कि उसमें खुराक बताना भूल गए थे। तो बेसिकली इसको जो 100 ग्राम और ये तमाम चीज़ें वो एक वक्त की दवा बनानी है। और उसके बाद दूसरा नुस्खा भी जो मैंने आज बताया कि तुलसी के पत्ते 40 के करीब ले लीजिए और उसमें 10 काली मिर्च डाल के पानी में उबालिए और इस पाउडर के साथ खाइए, तो इससे चिकन गुनिया का जो बुखार होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं इमरान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज से। ठीक है, फरमाइए क्या सवाल? हकीम साहब जरा मैं अपना पूछना चाहता था, मेरे है मोरों की तकलीफ है। ठीक, तो उनके बारे में कोई मुझे आप ऐसा कीजिए, टीवी का आवाज जो है बंद कर दीजिए और उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए। जी फरमाइए, मोरों का क्या मसला है? जी मैं बंद कर, मेरे मोरों में गैप आ गया। ठीक है, उम्र बताइए, उम्र बताइए अपनी। मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ पा रही। मेरे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? ठीक है जी। कौन साहिबा कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब मैं इस्लामाबाद से मिसेज अरशद बात कर रही हूँ। मिसेज अरशद जी, हकीम साहब मेरे हस्बैंड को 3 साल पहले जॉइंडस हुआ था। ठीक। और उनकी LFT जो है वो 23 हो गई थी। 23। तो अब तो वो ठीक है, अब उनकी LFT जो है 104 है। और बढ़ गई है ना। लेकिन हकीम साहब वो अब ऑयल वगैरह वाली कोई भी चीज नहीं खाते, बिल्कुल हल्की सी काली मिर्चों वाला सालन वगैरह मैं उन्हें दे रही हूँ। 104 SGPT है जी सर। SGPT आप 104 बता रही हैं? जी। अच्छा, ये फ्रेश रिपोर्ट है? जी ये फ्रेश। तो अब हकीम साहब ये है कि अब वो थोड़ा सा भी कोई खाना वगैरह खाते हैं तो उनके बहुत ज्यादा गैस बन जाती है और उनके पित्ते में पथरी भी है 13 mm की, तो उनका रंग भी बहुत ज्यादा येलो है, एज उनकी है 30 ईयर। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा है, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आप। मैं सुमेरा बात कर रही हूँ सरगोधा से। जी सवाल बताइए जी। डॉक्टर साहब, पहले भी आपसे मैंने बात की, मेरी हड्डियों में से काफी आवाजें निकलती हैं। जी फरमाइए। और जो आपने मुझे बताया था कि ये सूंड होता है, यानी कि खुश्क अदरक होती है और हल्दी होती है, उसको खाना है, लेकिन मेरी बन बन में से दर्द तकलीफ ज्यादा हो गई है, तो मैं क्या करूं? आप 3 महीने तक ये दवा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह से बेहतर होगा। ये हर्बल मेडिसिन होती हैं, थोड़ा सा वक्त लेती हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होते। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं पिंडी से बोल रहा हूँ, मेरा अस्कर नाम है। मैं सोता हूँ तो मेरा गला इतना खुश्क हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, फिर उठ के पानी पीता हूँ, फिर लेटता हूँ, 1 घंटे के बाद फिर ये कैफियत हो जाती है। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं जी। एज कितनी है मेरे सर? जी नहीं, शुगर नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 73 ईयर्स। अच्छा, तो ये गले में फंदा तो नहीं लगता खाना खाते हुए? जी खाना मैं टाइम पे ही खाता हूँ, मगरब के फौरन बाद मैं खाना खा लेता हूँ, तो सुबह नाश्ता मैं 7-7:30 बजे करीब नाश्ता करता हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि खाना खाते हुए निवाला अटकता तो नहीं? नहीं जी। चल ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं गुजरात से बोल रही हूँ, और गुजरात से हूँ जी। सवाल बताइए। 45 साल मेरी उम्र है सर। वो मुझे एक तो खून की बड़ी ज्यादा कमी है, अच्छा। चलते फिरते चक्कर आते हैं, और दूसरा मेरे मुंह में गैप है, और पीछे कंधे के दरमियान में ना सांस चलते हुए बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होती है। जब कभी दर्द शुरू होती है ना, कमर की दर्द, तो उधर मुझे बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, सांस नहीं लिया जाता। ठीक है जनाब, हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए। बंद है जी आवाज। जी अब फरमाइए, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? शाहद समुद्री जी। जी सवाल बताइए। सर मैंने बताया मेरी बेटी दे उंगलियां दी दर्द, अंगना दे विच दर्द, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप टीवी की आवाज मुकम्मल बंद कीजिए। सर जी मैं बताया था, हकीम साहब मेरी बेटी है, उम्र 20 साल है। ठीक है। हेलो जी जी बोलिए आप। उम्र 20 साल है, हाथों दी गुंडा ते गोडे दर्द ते सोजन हो जाती है। चलिए ठीक है, आप जवाबात हमें आपको देने हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पड़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाबात आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले फौजिया साहिबा पिंडी से, 3 की 40 साल बच्ची, इन्होंने बताया 2 चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी तरीके से उनके गुर्दे में भी पथरी है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आप सबसे पहले तो उनका इलाज करवाइए, और चार चीज़ें आप लिख लीजिए, सांची पान एक अदद ले लें, पुदीने की 40 पत्तियां ले लें, और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा। ये चारों चीज़ें रात को पानी में एक गिलास में भिगा कर और सुबह उबाल कर छान कर 40 दिन तक के पिलाइए। और इसमें शर्त ये है कि सुबह जब ये पिए तो पीने के बाद कम अज़ कम 200 कदम जो है वो कमरे में या कहीं भी वो वॉक करें थोड़ी सी, तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। गुर्दे में पथरी के लिए ये है कि आप इसमें सिंपल सा जो ये कुल्थी की दाल मैं बताता हूँ ये बाज़ार से मंगवा लीजिए, उसको रात को कूट के पानी में भिगा दीजिए और सुबह हल्का सा उबाल कर ये पानी पीजिए इससे। और दूसरा नुस्खा ये है कि नौशादर आप ले लें, और इसी तरीके से कलमी शोरा, 3-2 चीज़ें हैं, नौशादर और कलमी शोरा, ये दोनों हम वज़न मंगवा लीजिए, यानी कि 50-50 ग्राम मंगवा के उसको तवे में हल्का सा बिनिया कर लें, भून लीजिए, और उसके बाद जो है 2 चुटकी एक वक्त में आप पानी के साथ इसको लिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला पथरी जल्द से जल्द निकल जाएगी। मुश्ताक साहब किसी जगह से इन्होंने फ़ोन किया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि बच्ची है 8 माह की, उसका खांसी या नज़ले वगैरह का मसला है। इतने छोटे बच्चे को बड़ी एहतियात के साथ आप बही दाना मंगवा लीजिए, तकरीबन चाय का 1 चमचा बही दाना आधी प्याली पानी में 10-15 मिनट रख दीजिए, और उसके बाद उसमें लोआब बन जाएगा, वो लोआब छान कर जो है उस बच्ची को आधा आधा चमचा जो है वो उसको पिलाया कीजिए, इससे इसके इंशाल्लाह ताला खांसी का मसला भी होगा, गले का भी मसला हल होगा। और दूसरा सवाल जो आपने किया था वो आपने गुर्दे की पथरी के मुतालिक किया था, किसी बड़े को है तो उसके लिए भी आप नौशादर और कलमी शोरा हम वज़न लेके और 1-1 ग्राम जो है इनको दीजिए, तो इससे इंशाल्लाह सुबह शाम देने से बेहतरी आएगी। इमरान साहब ने हमसे सवाल किया है, वो ये टीवी की आवाज़ बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका हमने जवाब देना है कि आपने मोहरे के मुतालिक बताया कि मोहरे में आपके गैप है, मूसली सफ़ेद आप 100 ग्राम ले लीजिए, बुधावा 100 ग्राम ले लीजिए, और इसे जो है पिसवा के 100-100 ग्राम और एक वक्त में 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम यानी कि चाय का 1 चमचा आप सुबह और चाय का 1 चमचा शाम को पानी के साथ लीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इस्लामाबाद से सराज साहब थे, इन्होंने यरकान के मुतालिक बताया, और इन्होंने ये बताया कि पित्ते में पथरी, 2 चीज़ें सवालात में आईं, पित्ते की पथरी के लिए जो हतमी इलाज है वो ये है कि इसका ऑपरेट करवाया जाए, इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि इसकी वापसी का रास्ता नहीं है। बाज़ दफ़ा पित्ते में पथरी जो है वो खिसक जाती है, टूट कर खिसक जाती है, और जो बाइल डक होती है उस तरफ आ जाती है और जिगर की तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर का कई बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसे हम सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जिगर में पथरी, तो जिगर में कोई अस्खुद पथरी पैदा नहीं होती, वो सिर्फ बाइल डक के ज़रिए बाज़ दफ़ा आ जाती है जिन लोगों के पित्ते में पथरी होती है। लेकिन इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपना पित्ता जो है वो रिमूव करवा दें ऑपरेट के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है पिंडी से, मियाँ साहब ने हमें किया था, आपने गले की खुश्की का बताया और ये बताया कि खाना आप आराम से निगल लेते हैं, तो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये कि आप भी जो है बही दाना मंगवा लीजिए, और बही दाना का जो लुआब है वो आपको लेना है। आप 2 चीज़ें कर लीजिए, एक तो आप तुख्मे रेहान जिसे हम तुख्मे बलंगा 1 चमचा ले लीजिए, और बही दाना 1 चमचा, इन दोनों को आधा गिलास पानी में भिगा दीजिए, और उसका लुआब आप जो है रात को भी और सुबह भी इसको पीना शुरू कीजिए, आपके जो खुश्की का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। अगर मुंह में आपके हल्के फुल्के से छाले हैं तो हरा धनिया 1 गड्डी ले लीजिए और उसको पानी में ग्राइंड करके उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन डाल के उससे कुल्लियाँ कीजिए, तो वो भी बेहतरी जो है वो आ जाती है। पिंडी से ये मियाँ साहब का जवाब था, और उसके बाद गुजरात से हमें 45 साल की कोई उम्र की, इन्होंने बताया कि खून की कमी है, चक्कर आता है, आपको बेसिक चीज़ जो है वो यही है कि आपको वीकनेस है, आप खून बढ़ाने के लिए कोशिश ये करें कि चुकंदर का इस्तेमाल करें, बहुत उम्दा चीज़ है, आजकल तरबूज आया हुआ है उसके जूस का इस्तेमाल कीजिए, और बकरे की कलेजी और टमाटर दोनों को आप हल्का कच्चा सा बना के रोटी के साथ खाइए, इंशाल्लाह सिर्फ 3 हफ्ते में जो है वो बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से चक्कर जो आपने बताया, तो हो सकता है कि आपकी गर्दन में, मोहरों में में गैप आ गया हो, इस वजह से चक्कर आ रहा, तो इसके लिए CV3 C4 वगैरह का एक्सरे करवा के देख लीजिए। चक्कर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सेब का मुरब्बा खाना शुरू कर दीजिए, और जहाँ आपको दर्द हो रहा है उस दर्द के लिए आप दो चीज़ें ले लीजिए, जिसमें एक मूसली सफ़ेद है और दूसरा जो है अजगर नागोरी। दोनों चीज़ों को हम वज़न पिसवा लीजिए और एक एक चाय का चमचा यानी कि 5 ग्राम सुबह शाम लीजिए, इससे आपकी बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो लिस्ट की आखिरी कॉल है, जिसमें आपने बताया कि ये 20 साल उम्र है और इनके बहुत ज़्यादा जो दर्द है, उसके लिए आप भी ये कीजिए कि आप सूरन जान शीरी आप ले लीजिए 100 ग्राम और मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, मूसली सिया 100 ग्राम और बुधावा 100 ग्राम, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पिसवा लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप इसको लीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं नादिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। दो मसले हैं जी। एक मेरे मैदे में स्वेलिंग हो जाती है और कोई चीज मुझे हजम नहीं होती। ठीक। और जो है ना मेरा मैदा स्वेल हो जाता है। ठीक। अजीब सी मुंह में कड़वाहट होती है, कोई चीज हजम नहीं होती। ठीक है जनाब नादिया साहब। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? हकीम सर मेरी ना, मेरा नाम मासिया मकसूद से बोल रही हूँ। मेरी ना 5 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, पोते वगैरह सब कुछ सही है, मियाँ की भी सही है और मेरी भी सही है। इस सिलसिले में आप मेरा नंबर ले लीजिए और इस पे मजीद जो बात पूछनी है मैं पूछ लूँगा आपसे, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, शाम को मुझसे बात कीजिएगा। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। नादिया साहिबा पिंडी से थी और आपको मैदे का मसला है, मैदे के वरम भी आपने बताया, मुंह में कड़वाहट, इसके माने कि आपके जिस्म में सफरा जो है वो बढ़ गया है। गॉल ब्लेडर या पित्ते का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, कहीं उसमें पथरी ना हो। और आप अभी जो फौरी तौर पे जो इलाज है उसमें दो चीज़ें हैं कि आपने 3-4 चीज़ें आप लिख लीजिए। अदरक आप लिख लें, 2 इंच का टुकड़ा लिख लें, पुदीने की 40 पत्तियाँ लिख लें, अनारदाना सूखा 1 चमचा लिख लें और सौंफ 1 चमचा, ये 4 चीज़ें आप लिख लीजिए। और इसके बाद इसको जो 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से वो बॉयल करके और इसको छान के ये सुबह शाम खाना खाने से पहले ले लीजिए। और इसके साथ बड़ी इलायची जो होती है, बड़ी इलायची के दाने 7 अदद, ये आप चबा लिया कीजिए, तो इससे भी मैदे के वरम और तेजाबियत तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। खुराक में मैदे का जो भी मामला होता है, जब मैदा सही काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिगर में भी कोई ख़राबी शुरू हो गई है, तो कोशिश ये करना है कि चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाइए। और खटास के लिए जो मैंने आज एक चटनी की भी तरकीब बताई कि पुदीने की चटनी, और ये तमाम चीज़ें जो है अपने दस्तरखान में रखिए। अमूमन खट्टी चीज़ों का नाम लिया जाए तो अचार जहन में आता है कि अचार खाया जाए, लेकिन अचार में चूँकि बाज़ार के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, नींबू का अचार या धूप नींबू जो है वो घर पे बना लिया जाए कि नींबू का रस निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें जो है साबुत नींबू डाल के धूप में रख दीजिए और उसमें मामूली सा नमक डाल के धूप में रख दीजिए, ये आपका लिए बड़ा उम्दा रहेगा। धूप में रखा हुआ नींबू का अचार जिसे हम धूप नींबू कहते हैं वो इस्तेमाल करें, आपका मसला इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से बेहतर हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ स्वाद से। जी बोलिए। जी मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है और टेस्ट भी किया है तो यूरिक एसिड भी ज्यादा है। अच्छा। और ESR टेस्ट भी किया है तो वो भी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई दर्द जो है रूमेटिज्म ये और इसके कोई आपने RA फैक्टर वगैरह करवाया है? जी नहीं, ये 2 टेस्ट ही करवाए तो। अच्छा चलिए ज्यादा है। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास और कॉलर हैं, इसमें मरियम साहिबा स्वास्थ्य से थी और यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड का ताल्लुक किडनी से ही होता है, कोशिश कीजिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और जोड़ों के दर्द के लिए जो मैं नुस्खा बताता हूँ उसमें सबसे पहले सोरनजान शीरी है, असगन नागोरी है, और तीसरी चीज़ बुधावा है, और चौथी चीज़ जो है सोंठ है। ये चारों चीज़ें आप 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए और उसको पिसवा के महफूज रखिए। सुबह शाम एक एक चाय का चमचा यानी कि 5 ग्राम के करीब आप इसको पानी से लेंगी तो इंशाल्लाह ये दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि जो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इसके लिए आलू जो होता है आलू छिलके समेत धो लीजिए और उसका जूस निकाल के जो सेब वाली मशीन होती है और आधी प्याली जो है आलू का जूस और आधी प्याली इसमें पानी मिलाकर आप सुबह शाम पीजिए तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका मसला हल कर देंगे। तो नाज़रीन ये हमारे आज के कॉलर्स थे और हमारा आज का जो मौजू था वो जिगर का कैंसर था। एक नुस्खा मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे पास एक कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो हकीम साहब, मैं ना लाहौर से शाहदा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी को ना जॉइंडिस हो गया था, क्लास 2 में थी। अच्छा। अब वो 7 में है लेकिन उसकी रंगत ठीक नहीं हुई, आंखों में भी पीलापन है और रंगत खराब हो गई उसकी। अच्छा, अच्छा। बहुत वाइट कलर था लेकिन अब उसका कलर बहुत खराब हो गया हुआ है। और मेरे साथ मसला ये है कि मैं जब खाना खाती हूँ ना हकीम साहब, मेरी सीधी साइड ना यहाँ से स्वेल हो जाता है, पसली के नीचे सारा सोजिश हो जाती है, तो इसके लिए कुछ बता दें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। देखिए जो यरकान का आप बता रही हैं, अपनी बेटी को आप मुसलसल 3 महीने तक 2 चीज़ें दीजिए। इसमें एक तो अरके पुदीना बाज़ार से मंगवा लीजिए और अरके कासनी, 2 चीज़ें आप मंगवा के हम वज़न इसको कर दें, और तकरीबन 1/4 कप या 4 टेबल स्पून सुबह 4 टेबल स्पून शाम को ये अरकियात 2 जो हैं ये आप दीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपने जो बताया सीधे हाथ पे चूंकि जिगर होता है इसके लिए आप LFT ज़रूर करवाइए, और जो आपके सॉइल हो जाता है या वर्म हो जाता है उसके लिए आप कोशिश ये करें कि यही अरग जो बच्ची का मैंने बताया आप भी साथ में आधी प्याली पीजिए, उसको पाव प्याली दीजिए और उसको आधी प्याली अरके पुदीना और अरके कासनी ये आप देंगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज हमारा मौजू जो है वो कैंसर था, और इसमें हमने आपको एक और बताना है कि जिनको लीवर कैंसर हो चुका है और उसमें मुब्तला है तो उनके लिए ये है कि घी गवार एलोवेरा का एक नुस्खा है, वो आप बग़ौर सुन के ऐसे लिख लीजिए कि एलोवेरा जो है वो तकरीबन 25 ग्राम उसका जेल लेना है और उसमें सिर्फ 2 ग्राम जो है सुहागा डालना है। सुहागा बारीक पीस लीजिए और उसे उसमें रख दीजिए और रात को सोने से पहले जो है ये पूरी 25 ग्राम जो है आपको पानी के साथ खा लेना है। 25 ग्राम एलोवेरा का जेल और 2 ग्राम जो है इसमें सुहागा है, ये बहुत उम्दा चीज़ है। उसके बाद एक और होता है कि बाज़ दफ़ा गैंग्रीन या कैंसर की वजह से पाँवों में या कहीं और पर ज़ख़म हो जाते हैं और ख़ास तौर पर बैट सोल्स जो हो जाते हैं उसमें भी अगर इन्फेक्शन होता है, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, उसके लिए एक मरहम का नुस्खा ले लीजिए। चमड़ा ले लें आप, ओरिजिनल चमड़ा किसी मोची से उसको जला के उसकी राख ले लीजिए, आग के जो पत्ते होते हैं उसके सूखे पत्ते वो ले लीजिए 100-100 ग्राम और इसमें कत्था सफ़ेद डाल दीजिए 100 ग्राम और इसको जर्द मोम के अंदर पका लीजिए। ये लेप या मरहम तैयार हो गया गैंग्रीन के लिए, या कोई भी ज़ख़म में आप इसको लगा सकते हैं, वो कैंसर के भी ज़ख़म हो सकते हैं या पाँव में या हाथों में जो जाते हैं, इसे अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देंगे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। मुझे और मेरी टीम को आज शब बरात की दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।